Radio 1. Jeroen van Kamp. Verschrikkelijk en heftig noemt demissionair premier Rutte de overstromingen in Limburg. Hij is op bezoek in Venlo, waar hij op dit moment de Maaskade bekijkt. Ook zegt hij onder de indruk te zijn van het werk van de hulpverleners. Later vanavond bezoekt hij nog andere getroffen plaatsen. Intussen zijn in en rond Venlo de evacuaties begonnen van zo'n 10.000 mensen. Het hoogste peil van de Maas wordt vannacht rond 3 uur verwacht. Laaggelegen delen langs de rivier, de plaats Arsen en het Vicurie ziekenhuis in Venlo worden ontruimd. Inwoners van Aaien en Bergen worden opgeroepen te vertrekken en ook delen van Baarlo en Kessel worden ontruimd. Het gat in de dijk in Meersen blijkt een zogenoemde wel te zijn. Dat is een plek achter de dijk waar water en zand uit de grond omhoog komen. Waarschijnlijk door de druk van het hoge water in de Maas. Het gat is gedicht met zandzakken, maar er komt nog wel water doorheen. Rijkswaterstaat gaat de dijk nu op meer plaatsen inspecteren op andere wellen. En het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen naar 2,91. Dat is het hoogste niveau ooit. Het reproductiegetal geeft het aantal mensen weer dat wordt besmet door 1 besmettelijke persoon. Dat R-getal is door de manier van berekenen altijd van 2 weken geleden. Dit is dus het R-getal van 1 juli. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog flinke problemen voor het verkeer rond Amsterdam op de A10... want bij de Zeeburgertunnel is in beide richtingen maar 1 rijstrook open door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel, via de andere kant van de ring. Het veroorzaakt wel veel vertraging, want ook op de Ring Zuid is een ongeluk gebeurd. Daar heb je ook nog eens een kwartier op onthoud. Verder is het druk op de afsluitdijk naar Noord-Holland. Vertraging is 3 kwartier. In het zuiden heb je nog een uur tijdverlies op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en knooppunt Het Vonderen. Er worden zandzakken naast de weg gelegd en de spitsstrook en de rechterrijstrook zijn daarvoor afgesloten. Er staat 10 kilometer file. En je hebt een half uur oponthoud op de A58 naar Bergen op Zoom voor knooppunt Markiezaat en dat komt door een ongeluk. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona? Sprong. Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen. Leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. Central Point is de technologie achter jouw ambitie. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Central Point. Get IT done. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Nice! Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van 16 juli live vanuit Mr. Kitchen, de kwartiermakers in de centrale markthallen in Amsterdam. Vandaag starten we met onze jaarlijkse zomerse landenserie, die trouwens soms ook niet over een land, maar over een streek gaat. En de Tour de France is al even bezig. Een finish zondag in Parijs. De bakermat van de Franse patisserie. En daar gaan we het over hebben. Franse patisserie. Want laten we wel wezen, de patisserie van Frankrijk staat op een hoger plan. Is van knetter verfijnd tot ingeburgerd in het alledaagse Franse leven. Simple comme bonjour. Dat is ook alle Frans dat ik vandaag ga doen. Even ter geruststelling van jullie. Lieve luisteraars, u kunt reageren op deze uitzending via Twitter. Hashtag Radio Mangiare of mailen mangiare@ntr.nl of natuurlijk in de Radio 1-app. En we proberen uw vragen en opmerkingen natuurlijk live te behandelen binnen dit uur. Rechts van mij zit Maaike Schalings. Ze is getrouwd met een Fransman. Ze heeft lange tijd in Parijs gewoond. Daar is een patisserie gestart. Dat vind ik trouwens wel heel stoer. Hè? Een patisserie in Parijs beginnen als Hollandse vrouw. Ja. Dat was ook zo, hè? Ja. En heb je de hele zaak verhuisd naar Alpoos, hè? Ja. Naar Amsterdam. Petit gâteau. Eerst verkocht je alleen mini-taartjes, nu ook macarons, madeleines, croissants, éclair. Je hebt ook van alles meegenomen wat je zelf gemaakt hebt. En je bent bezig met een nieuw boek over Franse patisserie. Een soort basisboek, hè? Ja. Ja. En wat is die basis? Wat moet ik me hierbij voorstellen? De basis van de Franse traditionele patisserie. Ja. Dus echt, het eerste boek wat ik had geschreven ging over al die taartjes die wij maken. Ja. Maar nu gaat het echt over, hoe zeg je het? Ja, als je in Frankrijk een bakkerij binnenstapt of een patisserie, dan zie je zo'n hele vitrine met opéra, Paris-Brest, nou ja, al die klassiekers. Ja. En die staan dus in dit boek. En gewoon uitleggen, hoe gaan we dat maken thuis? Ja. Daar komt het op neer. Ook de croissant, pain au chocolat, alles. Nou, ik zie al enige onrust bij jouw vakbroeder die naast je zit. Sébastien Routourier, boulanger-pâtissier, de man achter Le Fournil de Sébastien in Amsterdam. Dat is werkelijk een prachtige plek, want je hebt er het lekkerste stokbrood. Nou, merci. Ja, heel bonsoir. Ja, bonsoir. Wat er altijd gebeurt tussen mij en een stokbrood is, als ik daar een stokbrood koop, dat ik er meteen aan begin te eten. En dat ik dan thuis, eenmaal thuis, dat er niets meer van dat stokbrood over is. Dan is het goed. Dan is het baguette goed. En, maar je hebt ook alledaagse Franse patisserie in je zaak. Ja, iets wat je eigenlijk koopt, als je dan toch dat stokbrood koopt, dan neem je iets van Franse patisserie mee. Ja, inderdaad. Wat is jouw paradepaardje? Waar vind jij dat je het best in bent? Nou, er zijn zoveel specialiteiten in de Franse patisserie. Het is zo breed, de assortiment is ontzettend breed. Dus je kan niet alles maken, dus je moet wel een keuze maken. Ja. En wij hebben gekozen voor een bepaalde patisserie die meer gericht voor de mensen die langskomen. Om te kunnen eten met de koffie en tussendoor. Of speciaal gelegenheid ook. Maar ja, het is meer aan de oude kant van de Franse patisserie, zeg maar. Ja. Ja. Dus, maar heb je ook een voorbeeld ervan? Ja, ik heb vandaag een croustade meegenomen. Dat is een hele oude specialiteit van de westkant van Frankrijk. Nee, want jij komt uit het zuidwesten van Frankrijk. Het zuidwesten, westkant, Vendée. En dat zit niet ver van ons, dit soort specialiteit. En dat vind ik super lekker, omdat het is heel eenvoudig. Ja, dus. Wacht even hoor, want kijk, normaal eten we pas veel later in de uitzending. Maar ik wou vragen of we permissie krijgen om al eerder onze tanden hierin te zetten. Lijkt me een goed idee. Ja, want ik hou dit echt niet vol. Dus we gaan nu gewoon meteen even de tanden zetten in dat wat Sébastien heeft meegenomen. Ja, het is een soort bladerdeer, een beetje anders dan een normale bladerdeer. En het is heel eenvoudig, omdat het is alleen maar appel. Gemarineerd met rum en vanille. Ah ja, rum. En met suiker. Mm. En het is een recept van toen, Dat werd toen gemaakt in de boerderij. En, bij de familie, bij de gezinnen. Ja. Dus, en dat zijn dit soort patisserie dat ik op zoek ben, Gewoon de huiselijke patisserie. Ja, die alleen maar één op twee smaak bevat. Heel eenvoudig, maar krachtig qua smaak. Ja. En duidelijk herkenbaar. En dat is ook de reden dat ook wij financiers, cannelés, madeleine... de klassieke, maar eenvoudig, ja. Maar niet makkelijk om te maken. Ja, omdat, als iedereen weet hoe eenvoudig, hoe moeilijk het is om te maken. Precies, dus. Je kan niks verdoezelen, je kan niks manen. Het moet precies goed zijn. Ja, ja. Nu heb ik gehoord, daar waar jij vandaan komt, Zuidwest-Frankrijk... dat de gâteau voyage... Gâteau de voyage wordt dit genoemd, zeg maar. Je hebt de patisserie fine in een winkel. Ah. Met de haute cuisine. Entremet, met de mousse. De chocolade, la glace, confiserie. Je hebt ook gâteaux de voyage. Die zijn bedoeld zeg maar, om mee te nemen. En over de koffie. En dan kan je overal, zeg je zit in de metro, dan kan je eigenlijk gewoon. Nou, ik heb gewoon meteen beeld. Ja, je kan het makkelijk, eten. Ja. Je hoeft niet speciaal een bord te hebben of weet je, een speciaal gelegenheid. Dat kan ook. Maar dat is een kant van de patisserie. Omdat de. Volgens mij zijn er twee perioden in een patisserie. Ja, daar gaan wij zo naartoe. Ja, wij gaan, dat is misschien niet uitbreiden. Le Collège, daar gaan we zo... We duiken helemaal de banken in. Maar ik wil even Rutger voorstellen. Rutger Bakt. Ja, ik noem je altijd Rutger Bakt. Dat is prima, dat is mijn tweede achternaam. Ja, je staat ook in mijn telefoon als Rutger Bakt. Ja, het is niet anders. Maar je heet Rutger van den Broek. Yes. Yes. Daar ga ik dan ook al meteen op onderuit. Ooit heb jij de eerste editie dus van Heel Holland Bakt gewonnen... Wat jou heel speciaal maakt, behalve dat je een ongelooflijk aardig jongen bent... maar is dat je dat jij eigenlijk dat jij helemaal de thuisbakker bent. Hè? Dus dat jij niet zoals deze mensen een hele officiële achtergrond hebt. Jij bent de thuisbakker. Klopt, ja. En ik vind het ook heel leuk om op die manier andere mensen thuis te inspireren om thuis te bakken, zeg maar. Ja, en het nieuwste boek wat jij nu in, waar je de hele dag aan werkt, is de Bakatlas. Klopt. Is ook patisserie en dat begon eigenlijk in Frankrijk, maar nu ben je de hele wereld over gegaan. Nou ja, ooit, we hadden een aantal boeken van tevoren bedacht met mijn uitgever samen en ooit was het inderdaad het Franse patisserieboek. Mm-hmm. En gedurende de afgelopen jaren hebben we steeds meer bedacht van, oh, het is wel leuk om eigenlijk gewoon een boek met alles wereldwijd, want Frankrijk heeft heel veel moois, maar Amerika ook, China ook, Italië ook. Dus het is nu een bakatlas, een hele dikke pil geworden. Met, die komt in het najaar uit, ja. We zitten nu midden in de fotodagen, dus er gaan zo'n 30, 35 taarten per week doorheen. En gebakjes en koekjes. En maak je die allemaal zelf? Ja. Die maak je allemaal zelf en die worden dan gefotografeerd? Met heel veel hulp van mijn vader die erbij helpt. En stylist en fotograaf uiteraard voor de foto's. Ja, we zijn heel benieuwd naar dat boek. Wij gaan praten over die Franse patisserie. En dan kom ik eigenlijk, omdat ik deze uitzending ook begon met de Tour de France... de wielerwedstrijd die aanstaande zondag finished in Parijs. Toen moest ik meteen denken aan Paris-Brest. De Paris-Brest natuurlijk. Ja. De Paris-Brest, want de Paris-Brest is een ronde vorm van patisserie... in de vorm van een wiel. Ja. Het wiel van een fiets. Exact. En is begonnen als opdracht aan een, ik meen Parijse... In ieder geval aan een patissier. Een patissier, ja. Om iets te ontwerpen speciaal voor die wielerwedstrijd. Hoe zat dat, Sebastien? Voor de wedstrijd, inderdaad, heeft deze patissier een choux gemaakt in de vorm van een wiel. En dan gevuld met een crème au beurre of een crème mousseline. Met praliné erin. Ja. Dus zo is het geworden. Is het een moeilijk waagstuk, de Paris-Brest? Nee. Nee, is het makkelijk? Ja. Ja? Ja hoor. Ja, maar dat zeg jij bij alles. Nee, echt. Nee, je moet soesedeeg maken. Soesedeeg. Ja. Dan moet je in een rondje spuiten. Dan kan je eerst een rondje tekenen op een papier, op een bakpapier. Ja. Dan draai je het bakpapiertje om, anders komt het potlood op je taart. Oh ja. Op je Paris-Brest. Dan, hoe noem je dat? Spuit je zo'n rondje. Je bakt hem met wat amandeltjes erop. Dan snij je hem open en dan doe je de crème erin. Dat is heel makkelijk. Voor mij staat dat toch echt ook iets voor de Franse cultuur. Als er dan zo'n wielerwedstrijd is, dan wordt er gewoon een patissier gevraagd... ontwerp iets voor deze wedstrijd. Of ben ik nu te romantisch bezig? Nee, je hebt gelijk, want de patisserie heeft veel te maken met de geschiedenis van dit land. Ja. Dus het is ook regionaal gebonden aan de specialiteit. Zeg maar in Zuid-Frankrijk hebben we citroenen, we hebben amandel. Ja. Er zijn andere fruiten in Noord-Frankrijk... waar we alleen maar appel of peer of mirabelle hebben. Ja. Dus dat is ook de reden dat er zoveel specialiteiten... specialiteit in Frankrijk zijn met patisserie. Dus je kan niet alles maken. En dat, die vraag krijgen we regelmatig in de winkel. Waarom doe je dat niet? We zijn op vakantie daar geweest. Daar hebben ze een lekkere iets. En waarom doe je dat niet? Maar ja, er zijn duizenden recepten. Ja. Dus hoe kun je dat maken in 24 uur? Dat is heel lastig. Je moet een keus maken. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in Saint-Jean-de-Luz in de Pays Basque... heb je de patissier Adam, die heeft de macaron ontwikkeld. Mm-hmm. Voor de bruiloft van Louis XIV. In de 17e eeuw. Oh, daar zijn we al begonnen met die macaron. Ja, dat hij is was helemaal niet iets van influence meisjes. Nee, dat was de eerste macaron. Die zit ietsje anders dan deze. Ja, dat was inderdaad voor deze gelegenheid. Dus geschiedenis is heel... dat is een deel van de patisserie. Ja. Ook met brood, maar we praten vandaag over patisserie. Maar het is niet alleen geschiedenis, maar dat is dan ook de grote trots van een plaats, van een streek. Daar wil je eigenlijk dan het beste in zijn. Hè? Daar komt het dan toch op neer, toch? Maar kan jij zo'n trots noemen? Van zo'n, we hebben macaron al een beetje gehad. Jij hebt bijvoorbeeld meegenomen een éclair. Ja. Wat is dat eigenlijk? Een éclair. Dat is ook weer soesdeeg. Maar, maar dan langwerpig. Ja. En meestal is het met chocola, met koffie en dan zit er glazuur op. Maar je kunt ook andere smaakjes maken met vanille en pistache en karamel. En wat heb jij erin gedaan? Chocola. Pure chocola. Pure chocola, ja. En dan moet je natuurlijk het beste van het beste hebben qua chocola. Of... Ja, wij werken met Valrhona, wat ik de beste chocola vind. Ja. Nou, kijk gauw even naar die andere. Vinden jullie dat ook? Het is hele goede chocola. Ja. Aan het begin van de uitzending begon jij, Sebastien, met een kleine les in patisserie. Want ik denk altijd, de patisserie kun je onderverdelen in hele verfijnde patisserie, die je ook vaak ziet als je in Parijs bijvoorbeeld bent. En gewoon hele simpele patisserie die je ook vaak bij een bakker treft. Maar dat is eigenlijk niet precies het onderscheid van de wereld van de patisserie, hè? Nee, ik ben geen deskundige op het gebied van de geschiedenis van de patisserie française. Maar ja, er zijn wel twee belangrijke perioden in de Franse patisserie. Alles voor de jaren 80, mm-hmm. 85 en daarna. En om die tijd, zeg maar, de eerste periode, het is meer de patisserie zoals ik heb wat vandaag gebracht, de croustade. Met eenvoudige smaak, met vanille, chocola en de lokale fruiten. En op basis van bladen d'air, bloemen, eieren, suiker. Dus crème au beurre, dat was ook iets speciaals. Dat wordt gedaan in de boulangerie, patisserie. Okay. En de andere periode is veel meer ontwikkeld. Dus dat is meer richting de kunst van de Franse patisserie. Mm-hmm. Met, dat is de haute cuisine. Ja, de haute cuisine van de patisserie. Precies. Met het gebruik van mousse, van pâte à bon, meringue italienne, biscuits joconde, d'acquoise. Je hebt heel veel ontwikkeld entremets met veel verschillende smaken. Fruit van de andere kant van de wereld. Veel decoratie met suiker en chocola. Het is echt een kunst. Ja. Het is prachtig om te zien. Ook super lekker om te eten. En dat komt door, een grote iemand. Dit is Yves Turiez. Die heeft zijn MOF. Dit is de beste Franse ouvrier in Frankrijk. Ja, dat is een hele hoge meesteronderscheiding. Ja, hij heeft die turnover gemaakt in Frankrijk. Dus dat was in een jaar of... hij was MOF in 1976, geloof ik. Ja, dat klinkt toch heel raar als je Nederlands zegt dat je MOF bent. Ja, MOF. MOF, meilleur ouvrier de France. Voilà. Dus en dat zijn mensen die de kunst beheersen, En l'art de la patisserie. Ja. En dat is echt hoogstaande laren. Ik bedoel, dat is niet eenvoudig. Nee, dat is super moeilijk om te krijgen. En in dit jaar heeft hij beide gehad van de confiserie en patisserie. En dat heeft tot nu toe niemand gedaan. Nee. Maar wat was de invloed eigenlijk dat er rond de jaren 80, misschien rond deze persoon, maar dat men eigenlijk naar de haute cuisine ging, maar dan wat betreft de patisserie? Ja, ik denk dat wat is er gebeurd? Het heeft ook te maken met de economie van Frankrijk toen, die ietsje beter ging dan net na de oorlog, zeg maar. En dan het was tijd voor een vernieuwing. De wereld van de keuken en de patisserie zijn heel dichterbij. En er was ook een grote verandering in de keuken in Frankrijk. Ja. En ja, dat is ongeveer, denk ik, de reden dat dit zo is gebeurd. Zeg maar. Geëxplodeerd. Met de patisserie. En als je gaat naar Europa in Frankrijk... voor de grote beurs van de patisserie en boulangerie... dan zie je daar allerlei wedstrijden op gebied van chocola, ijs... patisserie. Het is prachtig om te zien. Het is de top van de top. Ja. Toch wil ik even gewoon helemaal weer even bij de basis beginnen. En dan begin ik nu bij Rutger. Want Rutger, wat was jouw eerste patissier-stuk, zeg maar, gerecht? Waar is het mee begonnen? Bij mij is het gewoon begonnen bij een cake. Maar het is ook niet verder gekomen dan die cake. Dus het is bij mij wel verder gekomen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment voor verzorging in de derde klas... moesten wij een menu maken thuis. En toen heb ik als toetje eclairs gebakken, ook toevallig. En toen zei de juf toen al, die zei al wat goed dat je dat maakt. Want dat is best moeilijk met soezedeeg. En eigenlijk valt het heel erg mee. Maar dat lijkt zo, hè? Ja, dat is een van de eerste dingen die ik echt heb gemaakt. Ja, en daarna is het hek van de Dam gegaan. Nou, hou je nooit meer op. Nee. Nee, dan komen we nooit meer van je af, maar dat willen we ook niet. Maar waar is het bij jou begonnen? Wat is jouw eerste patisserie-stuk? Toen ik klein was, cake. Met citroen gewoon. Citroen en ik was altijd aan het bakken, eigenlijk, thuis, toen ik al klein was. En heel veel pannenkoeken ook altijd. Ja. En ik ben op een gegeven moment naar Frankrijk gegaan als au pair. En toen ben ik de tolkschool gaan doen. Want eigenlijk wilde ik patissier worden, maar mijn vader was correspondent bij NRC Handelsblad en zo. Dus ik kon, was een beetje raar als ik dan ineens patissier werd. Dus ik dacht, dan ga ik maar de tolkschool doen. Dat was beneden zijn stand. Ja, eigenlijk denk ik niet hoor, maar... Ja, Het leek zo. En het had een ander aanzien, hè, in jouw jonge jaren ook. Ja, ja. Dus ik deed die tolkschool en ik had een heel klein kamertje boven op zolder. Zo'n chambre de bonne, vlak bij de Eiffeltoren. Ik hoefde niet eens mijn licht aan te doen s'avonds, want mijn kamer werd door de Eiffeltoren verlicht. En ik had een piepklein overtje en dan ging ik weer eens even soesjes bakken voor mee naar de klas, naar de tolkschool. Of ik ging eventjes een tarte of citron of zo maken. Dus ik was eigenlijk altijd aan het bakken. Ja. Dus ik ben inderdaad begonnen met de cake, maar langzaam maar zeker werd het steeds... Ja, en jij bent ook serieus opgeleid uiteindelijk, hè? Je hebt een patissieropleiding gedaan die volgens mij nu door je zoon ook... Die heeft hem ook gedaan. Ja. Die is ook patissier. Maar nu studeert hij marketing en business. Dus, want hij wil in New York gaan openen. Petit Gâteau. Hij wil met jou... Nou, ik weet niet of jullie... Hij gaat het denk ik alleen doen. Of ik zal wel een beetje helpen, maar... Je mag wel een keer komen, zeg maar. Volgens mij wil hij het een beetje zelf doen. Oh ja? Ja, maar ik ben er wel een beetje bij natuurlijk. Dus dat is wel een... Dus jullie worden over de hele wereld uitgerold? Dat was mijn project. Maar nu denk ik, ga jij het maar doen. En jij blijft lekker in Amsterdam taartjes bakken. Hè? Ja, of misschien gaan we wel een keertje verhuizen. En dan in de Pyreneeën of zo wel. Oh, oké. Okay. Daar taartjes. Sebastian, jij bent in de eerste instantie als boulanger opgeleid, toch? Als bakker. Dat was mijn oorsprong is de boulangerie natuurlijk. Ja. Maar je leert ook zeg maar, de patisserie te doen. En ik heb ook een opleiding patisserie gedaan, confiserie. Dat zijn twee opleidingen die heel verschillend zijn. Omdat patissier en boulanger, het is twee aparte werelden. Ja. Boulangerie is totaal anders dan patisserie. Dus, ja. Ja, en ik heb altijd het idee dat het bijna hetzelfde onderscheid is... tussen een kok en een patissier in een restaurant. Dus dat, zeg maar, boulanger, dat de bakker wat grover is. En dat het meer ook intuïtief is. En dat een patissier heel... precies moet zijn. Ja, het patissier moet heel precies zijn, sowieso. Omdat dat heeft te maken met techniek en recept. Die zijn heel goed gemaakt. Ja. Boulangerie hebben te maken met een grondstof die altijd verandert. En die heeft een grote... Ja, de tarwe, zeg maar. Ja. Met de nieuwe oogst krijg je een nieuw eigenschap in de tarwe. En dat heeft groot invloed op de fermentatie. Met name als je werkt zonder toevoering. Ja. Op de ouderwetse manier met de vloeibaar sorbetum en de tijd. En hoe dus dat is twee aparte werelden. Ja, en hoe kijk je daar dan op terug dat je als boulanger bent grootgebracht... En nu zie je ook de explosieve groei in de wereld van de patisserie. Had je dat ook helemaal tot in de finesses willen leren? Dat heb ik ook gedaan. En, maar omdat ik ben meer van de bakkersbranche dan de banketbakkersbranche, dan ben ik op zoek naar patisserie die meer te maken hebben met de terroir. Dus gebonden aan de grond. Aan de mensen en aan de grond. Ja. En dat is wat ik zoek. Ik zoek precies hetzelfde met brood, zeg maar. En hoe maak ik het brood? Met welke ingrediënt, welke grondstof? En voor de patisserie, dat is voor mij ook het geval. Maar daarmee... Dus, maar het is puur een keuze. Ja. Dat betekent niet dat het beter is. Of, nee, het is nee. Puur een bewuste keuze van iemand. Ja, maar dat vind ik wel interessant. Want daarmee zeg je eigenlijk ook van... Daarmee sla je echt nadrukkelijk een richting in, hè? Dus daarmee zeg je eigenlijk van... Ik zeg het nu even heel ongenuanceerd, maar al die toeters en bellen en al die kunststukken, nee, breng het maar gewoon weer terug naar de eenvoud. Naar ja, maar de kunst is ook nodig, omdat dat brengt de niveau nog verder. Ja. En dat is nuttig voor dit vak, sowieso. Ja. Maar het is niet alleen dat. Ja, maar er is veel meer dan alleen de kunst en de mooie patisserie en de patisserie fine. Je hebt ook de andere patisserie... Die heeft te maken met de mensen. Ja. En de... Die gewoon brood komen kopen in een winkel. Ja, en ook zeg maar, de gewoonten en de terroir, de grondstof van dit gebied enzovoort enzovoort. Dat geeft een andere dimensie ook aan de patisserie zonder dat je dat weet. Omdat je gaat dit opeten en opeens zeg je... Oh ja, het maakt me denken aan toen ik jong was... Als ik daar op vakantie of bij mijn oma en dat soort dingen, weet je? Dus, ja, de herinnering. Ja, en dat is voor mij wat je eet moet gewoon emotie brengen. Ja. Weet je? Dus zoals brood met gebak, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, dat hebben jullie knikken heel hard, ja, Meike. Ja. Dit is gewoon helemaal jouw tekst, bij wijze van spreken. Ja, nee, en wat Sebastian ook zegt over de, zeg maar, de noem je dat, de klassieke... traditionele patisserie, dus zoals de croustade en zo... dat is wel de basis van de patisserie fine van vandaag. Ja. Door bladerdeeg, wat wordt gebruikt. Soezendeeg. Alles is wel van vroeger. En het wordt wat verfijnder misschien. Maar ik ben ook heel erg van gewoon simpel. Ja. En jij bent ook van simpel, uiteindelijk? Ja, ik vind beide zijn charme hebben. Natuurlijk is het heel mooi om zo'n laagjestaart met heel veel laagjes. Of je hebt Cédric Grolet die mooie kunstwerken van citroenen maakt met 19 bereidingen en dingen. Maar uiteindelijk, je had het net over madeleines. Maak maar zo'n goede madeleine met een buikje. Krokant van buiten, sappig van binnen, een beetje vanille, een beetje rumsmaak. Ja. Dat is misschien nog wel mooier dan zo'n laag met zo'n taart met 18 lagen. Dus ik vind beide zijn charme hebben. Ja. Maar ja, als je dit dan proeft, gelijk een vanillekick in die appeltaart. Ja, heerlijk. Ja, ik kan daar van genieten. Ja. Alleen de dienstappeltaart is minder leuk bij een bruiloft. Dus je moet je wel eens maar een mooie taart hebben. Dat is waar, maar dit is wel gewoon een taart waar je lekker van gaat genieten. Ja. Nou, het heeft 26 minuten geduurd, deze uitzending. Toen viel de naam Cédric Grolet. Dat valt reuze mee. Want die naam had best wel wat eerder genoemd kunnen worden. Want dat is dus een hele belangrijke patissier die echt een soort... die de toon aangeeft. Mag ik het zo zeggen? Ja, het is een van de vele goede patissiers, want er zijn er veel meer... Maar het is wel een hele jonge, hele ambitieuze, goede gast... die gewoon prachtige creaties maakt. Ja. Ja. En dat is echt... Ja, ik vind het heel knap. Zijn jullie fan van hem? Meike? Je kijkt een beetje... Nee, ik niet. Nee, je kijkt heel streng. Ja, nee, ik ben niet zo van die grote kunstwerken met... Er zit heel veel gelatine in en zo, want het moet wel allemaal... aan elkaar plakken. Aan elkaar, moet in elkaar vallen en zo. Ja. En het is ontzettend duur ook. Ja. Het is een wereld van verschil met waar we het net over hadden, inderdaad. Het is een taartje voor 18 euro, toch? Ja, zoiets. Een gebakje ongeveer. Ja, een gebakje voor 18 euro. Nou, dan vind ik dat niet meer leuk. Dat vind je niet meer leuk. Geef mij maar de croustade van Sebastian. Dat vind ik heel... Sebastian is nu heel blij. En Sebastian is een beetje de Grolet nu van Amsterdam. Sorry. En omgeven heel Nederland. Maar Sebastian, ben jij een fan van deze Grolet? Want hij is wel van heel veel betekenis voor... Nou ja, waar jij het over had. Laar, de kunst. Of niet? Nee, niet echt. Maar ja, ik ben meer bezig met... De broodkant, zeg maar, van dit vak. Ja, dus, ja. Nou, ik krijg namelijk net over de mail... daarom blijf ik er ook zo lang over doorzaniken... krijg ik van onze collega Hasna Bouassa... die echt een absolute fan is van Franse patisserie... een foto van een rijstkorrel van deze Grolet... die ze net heeft gekocht in Parijs, daar waar ze nu is. En ze heeft dus de hele jaar opgesloten gezeten in huis. En nu is ze waar ze wil zijn, het paradijs op aarde. En het is heel mooi gemaakt. Het is een prachtig werk wat ze ons toestuurt. Maar het ziet er prachtig uit. Dat wil ik niet zeggen. Nee, maar je weet niet of het smaakt. Nou ja, misschien kan ze nog even inbellen. Het mooie is dat wij hebben in onze vak als pâtissier of boulanger, zeg maar, de vrijheid om een product te maken, om te creëren. En iedereen doet wat hij wil. Ja. Dus, en dat is heel belangrijk. Geen wedstrijd. Voor het vak zelf. Ja. We gaan zo doorpraten na het nieuws van 8 uur. Tweede deel van Mangiare. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is een datalek bij de overheid geweest waarbij de persoonsgegevens van 65.000 overheidsmedewerkers op verkeerde plekken zijn beland. Het heeft demissionair minister van Justitie Grapperhaus verklaard. Het lek zat vooral bij zijn eigen ministerie door een fout van een externe medewerker die kwaliteitscontroles uitvoerde. Er zijn geen privéadressen, telefoonnummers of wachtwoorden uitgelekt, wel mailadressen en paspoortnummers. Grapperhaus zegt dat hij de zaak hoog opneemt. Het lek werd ontdekt bij een routinecontrole. Alle betrokken ambtenaren zijn geïnformeerd en er zijn 3 onderzoeken gestart naar het datalek. Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl geopend voor mensen in Limburg die aan familie en kennissen willen laten weten dat het goed met ze gaat. De site is ook bruikbaar voor degenen die op zoek zijn naar vermiste familieleden of kennissen. Mensen die snel moesten evacueren, die geen telefoon bij zich hebben of die niet kunnen opladen, kunnen de site gebruiken om een levensteken te geven. Verder biedt het mensen die op vakantie zijn in de gebieden in België of Duitsland die nu zijn overstroomd de mogelijkheid om aan thuisblijvers te laten weten dat die zich geen zorgen hoeven te maken. Verschrikkelijk en heftig noemt demissionair premier Rutte de overstromingen in Limburg. Hij is op bezoek in Venlo geweest. Hij herhaalde dat er geld wordt vrijgemaakt nu de overstromingen officieel als een ramp zijn betiteld. De komende week gaan we kijken wat er verder nodig is. Over de mogelijke oorzaak van de overstromingen zei Rutte: met het klimaat is echt iets aan de hand. Hij wees op het belang van de operatie om de rivieren meer ruimte te geven. Rutte zei verder dat hij onder de indruk is van het werk van de hulpverleners. Later vanavond bezoekt hij nog andere getroffen plaatsen. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal ontstaat een mistbank. Het koelt af tot 14 graden. Morgen is het vrij zonnig met in de middag wel wat stapelwolken. En het wordt morgen van 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar flinke files. Op de afsluitdijk naar Noord-Holland op de A7 staat een pechgeval. Kost je een half uur extra reistijd. In het zuiden heb je ruim een uur oponthoud op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Het Vonderen. Ze zijn daar bezig met zandzakken langs de weg te leggen bij een beek. De spitsstrook is daardoor dicht. Er staat 7 kilometer file. Bij Amsterdam is de A10 in beide richtingen dicht ter hoogte van de Zeeburgertunnel. Er is een vrachtwagen dwars door de vangrail gereden. Omrijden kan via de westkant van de A10 door de Koentunnel. En dit is inmiddels het tweede half uur van het programma over eten en koken. En dat heet Mangiare. Mangiare@ntr.nl is onze mailadres. Hashtag Radio Mangiare. Als u wilt twitteren. Ik begrijp dat u allemaal in de file staat. Dat is natuurlijk buitengewoon triest. En wat kunnen wij u dan beter bieden dan heel veel praatjes over lekkere patisserie, Franse patisserie. Dat is allemaal omdat de zomer is begonnen, maken wij altijd een landenspecial. Dan hebben we ook nog de finale of de finish van de Tour de France aanstaande zondag. En dat vieren wij hier eigenlijk met de mooiste patisserie aan tafel. Meike Schaling, zij is van patisserie Petit Gâteau. Sébastien Routurier, boulanger-pâtissier. De man achter Le Fournil de Sébastien, die heeft hij natuurlijk gewoon naar zichzelf genoemd. Daar kun je echt waanzinnig zuurdesembrood, gewoon stokbrood, Frans stokbrood, maar echt van het lekkerste smaken krijgen. Maar goed, hij heeft net ook ik noem het even een appelflap. Ik noem het gewoon. Nee, dat niet. Alsjeblieft. Ik wist het. Ik kan geen appelflap maken. Dus, nee. Maar je hebt een heerlijk bladerdeeg gevuld met appel, kroestalen gemaakt. En dat hebben we nu allemaal op al. En dan zit Rutger Bakt aan tafel. Rutger van den Broek heet hij officieel volgens zijn paspoort. En hij is een thuisbakker die iedereen in Nederland wel kent. Onder andere omdat hij heel Holland Bakt heeft gewonnen. Een van de finalisten van het eerste seizoen. Heb je hem nou gewonnen of niet? Nee, ik heb hem gewonnen. Je hebt hem gewonnen, ja. Nou, sindsdien ben jij gewoon fulltime aan het bakken. En kom je met boeken daarover. We bewogen ons net in het eerste half uur een beetje tussen patisserie en brood. En toen dacht ik, nou, we moeten het misschien even hebben over dat wat er precies tussenin valt. Of wat, laat ik het zo zeggen, de croissant. De croissant. De croissant. Het valt aan beide kanten. Het valt aan beide kanten, ja. In de opleiding in Frankrijk, je leert de croissant maken zowel in de patisserie als in de boulangerie. Ja. Okay. Groot verschil is het gewicht. Een croissant pâtissier is lichter dan een croissant boulanger. En is dat gewoon puur omdat er gewoon meer meel in zit, bij wijze van spreken? Ja, meer der. Zeg maar, een croissant pâtissier is ongeveer 45 gram. En met een croissant boulanger zitten we rond de 70, 80 gram. Ja. Ja, dat heeft te maken met de patisserie. Het is meer finesse en kleine dingen. Ja, we maken ze ietsje kleiner. Dus ja... Patissiers maken kleinere croissants. Ja, boulangers, we zijn grof. Weet je, we doen een vuur der en moeten... Ja. Precies. Rutger, waar zit jij dan als we deze schaal bekijken? Want Maaike zit natuurlijk helemaal bij de patisserie, bij de verfijning. Volgens mij zit ik er precies tussenin. Ze moeten vooral lekker en met liefde gemaakt zijn... en mooi getoerd, gerezen bladerdeeg. Laten we het daar nou eens over hebben, want dit is een heel interessant product. Want alles komt er eigenlijk in samen in de croissant. Waar moet je aan voldoen? Wat moet hij zijn? Schiet maar. Hij moet een mooie structuur hebben van binnen. Hij moet knapperig van buiten zijn. Wat zachter van binnen. Je moet een heel licht vettige hand hebben als je hem eet, vind ik. Ja. Hij moet een heel klein beetje schilveren. Wacht even terug. Een licht vettige hand. Ja, het moet niet zijn dat de boter eruit druipt. Maar hij moet wel goed boter bevatten, vind ik zelf. Ja. Je moet wel echt proeven dat je een botercroissant eet. Ja. Luchtig, knapperig... De vorm? De vorm, uiteraard. Ja, de vorm. Je bedoelt nu gewoon, het is een halve maan. Of juist niet. Nee, dat is... Is dat een misverstand? Die halve maan, zeg maar, met die kleine... Puntjes eraan. Dat was vroeger, ik weet eigenlijk niet of het nu nog steeds is... de croissant ordinaire. En die werd gebakken met margarine. Dat was de manier om die twee croissants te onderscheiden. De rechte croissant was met boter. En de krom croissant was met margarine. Nou, en dat was toen zo bij de opleiding. Ja, en daar hoeven we het niet over te hebben. Hè? Want we doen het natuurlijk met echte boter. Ja. Dus dan is hij rechter. Recht, maar hij moet gewoon heel mooi gerold zijn. En er moet ook een bepaald aantal, in ieder geval bij ons, dan in de patisserie... Als we hem dan rollen, moeten we vier van die randjes hebben. Traptreders. Inderdaad. Sebastien, hoe is jouw croissant? Ja, wat hij ook zei, zeg maar, de smaak, de geur, de kleur... De structuur aan de binnenkant, buitenkant, een beetje krokant, kramels... Die zijn heel belangrijk. Ga je een croissant zondagochtend in je bed eten... dan moet je krammels hebben overal in je bed. Het hoort erbij, anders is het niet goed. Ik dacht dat die krammels iets over je erotische leven zou zijn. Ja. Dat is wel een ander onderwerp, maar de krammels zijn heel belangrijk. Dus dat geeft aan de kwaliteit van de bladerdeeg. Dus heel dun. Ja. Heel dun. Die drie onderdelen hebben, dat zijn die twee voetjes aan de zijkant, de romp en dan je hebt het petje. Ja. En dan die twee voetjes, dat is de eerste ding dat je eet. Ja. En dan ga je die petje openmaken en dan de romp. Ja. En heb jij ook met die vier kantjes die Maaike in de croissant heeft? Ja, zij bedoelt dat als je de croissant rolt, dan moet je vier delen hebben. Ja. En dan als die gerezen is, dan heb je alleen maar drie. Ja. En zo wordt het. Dus doe je maar alleen maar drie bij je oprollen. Dan als hier een reizen is, dan heb je alleen maar twee. En dan mis je een element. Ja. Is het zo dat als je de croissant van een bakker proeft... dat je dan eigenlijk weet of het een goede bakker is? Vind ik wel. Ja, het is een zoals de baguette en croissant, dat zijn die twee producten die super moeilijk zijn om te maken in een bakkerij, zeg maar. Omdat, hij kan zo fout gaan met een croissant. Ik denk juist ook omdat het eigenlijk relatief zo weinig ingrediënten zijn. Ja. Maar zoveel techniek bij komt kijken en methode. Dat je proeft gelijk of een bakker daar goed in is of niet. Ik vind ook dat een echte pâtissier maakt. Of dan, ik praat dan voor een pâtissier. Echte pâtissier maakt ook zijn eigen croissants. En dat gebeurt niet altijd. Wordt veel afgebakken. Helaas heel veel niet. Nee. Want het is ontzettend veel werk. Erg veel werk. En je krijgt er niet heel veel geld voor. Nee, je krijgt er niet zoveel voor. Maar ik vind het zo'n voldoening dat je, als je dan de oven opendoet en je haalt die prachtige croissants eruit en je legt ze in de winkel en de mensen fietsen dan heel Amsterdam om naar jou te komen of naar mij te komen voor 7 of 8 croissants of zo. En dan denk je van, jee, ja, dat doen is het niet voor niets. Want even voor de duidelijkheid, je had ze eerst niet. Jij had eerst alleen maar van die hele mooie, prachtig vormgegeven kleine taartjes. Ja. De mini-mini. Ja. Maar nu? Het kwam eigenlijk dankzij corona. Omdat het best wel, op een gegeven moment, we hebben 2 verkooppunten. Eentje was dicht. En we hadden dus nog maar eentje die open was. En mijn personeel wilde ik niet gaan ontslaan. Ik wilde iedereen houden. Toen zei ik, weet je wat, we gaan eens even heel hard werken aan Vinoiserie. Dus, want zo heet dat, hè? Dat is de verzamelnaam. Ja, van croissant. Van luxe broodjes, als het ware, toch? Ja, Vinoiserie is op basis van boter en de Weense school is het, vanaf geleid. Dus toen zijn we allemaal heel hard gaan werken aan croissants en pain au chocolat. En pain au raisin, want die maken wij dan weer. Ik weet niet of jij dat doet. Als je dan croissants snijdt, dan maak je driehoekjes en dan snijden er randjes van af. En al die randjes, die afsnijdsels, die rollen wij weer uit. En daar maken wij dan pain au raisin van, dat zijn dus koffiebroodjes. Yeah. Of pain suisse, dat is ook een soort broodje met room en chocola. Dus dat doen wij weer met al die restjes. En dat zijn we dus begonnen in corona. En nu hebben we dus ieder weekend echt bergen met al deze lekkere dingen. Hoe was dat voor jou, Sebastien, om in Nederland te komen? Lang geleden ben je in Nederland gekomen, volgens mij door de liefde. In 2007. In 2007. Ja. En om te merken dat de Hollander een wat eigenzinnige opvatting heeft over hoe hij zijn croissantjes maakt. Zeg het heel voorzichtig, maar we weten, we trokken allemaal een blikje open. Ja. Ik gooide dat in de oven op zondag. Zie ook echt een gedeprimeerde blik bij jou. Ja, maar het probleem is, het is ook zo in Frankrijk. Hè. Dus je hebt minder dan 30% in Frankrijk van de bakkers die hun eigen croissant maken. 30%. Ja. Dus dat is super laag. Ja. En ik geloof dat hier in Nederland is minder dan 1%. En dat zegt gewoon dat het een heel lastig product om te maken is. Ja. Ja. En arbeidsintensief. De grondstof is heel duur, omdat de boter is niet goedkoop. Dus het is niet makkelijk om te maken. Dus als je dat zelf kan maken, dan kan je zeg maar een toegevoegde waarde brengen aan het product met je eigen smaak en de manier dat je wil dat maken. Ja, wij maken de croissant ook met vloeibaar zuurdijzen. Dit is een keus. Ja. Maar er zijn tientallen manieren om croissant te maken. Iedere bakker heeft zijn eigen recept. Dus dat is ook een kwestie van terroir of handtekening, karakter? En dat is ook de kracht van de ambacht, met name voor de pâtissier en boulanger. Wij hebben veel vrijheid. Er is niet per se één recept voor de croissant of één recept voor de pâte à choux. Wij kunnen alle kanten op. Afhankelijk van wat je leuk vindt en wat je van houdt. Qua smaak, structuur. En iedereen heeft zijn idee over het vakmanschap. Ja. Als je dit zo hoort, Rutger, waar sta jij dan in dit verhaal? Want ik denk niet dat jij van jongs af aan al een croissant aan het bakken was, toch? Nee, croissant is echt pas iets wat ik later eigenlijk door middel van boeken, YouTube, filmpjes gewoon mezelf heb aangeleerd. Ja. En heel veel proberen, want dat is sowieso het leuke van recepten. Er is niet één recept voor het beste. Er zijn meerdere wegen die naar iets heel lekkers leiden. Ik heb eigenlijk zelf mezelf heel veel aangeleerd en gekeken hoe anderen het doen, vergeleken en geprobeerd dingen na te maken. Kom je dichtbij, zeg maar, dat wat deze mensen hier aan tafel beschrijven, wat Sebastien en Maaike beschrijven? Met sommige dingen kom je daar zeker heel dichtbij. Kan je thuis echt goede resultaten behalen. Ja. En sommige dingen moet je gewoon aan de bakker overlaten. Wat laat jij aan de bakker over? Nou, ik probeer de sacristain van jullie bijvoorbeeld na te maken. Vertel even wat dat is. Ja, het is gewoon een bladerdeegstengel met gekarameliseerde suiker. Meer kan ik er niet van maken. Het is heel simpel, maar het is echt een joekel van een ding. Ja. En hij wordt lekker als ik hem zelf maak, met zelfgemaakt bladerdeeg. Maar zoals bij jullie, hij is gewoon krokant, een beetje zacht van binnen. De suikerbrokken hangen eraan. Sommige dingen moet je gewoon, maar je kan thuis heel ver komen. En je kan echt goede, lekkere resultaten maken. Ja, nou, we krijgen een bericht van een luisteraar die zegt... Mangiare, forget Madeleines, financiers zijn zo lekker. Dat is ook zo, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook een hele kunst om die... Ja. Maar eigenlijk wil ik het hele gesprek nu, want ik ben één brok frustratie. Want ik zit hier met die éclair... En ik wil gewoon proeven. Is dat niet voor de decoratie? Nee, het is helemaal geen decoratie. Nee. En ik zal je iets leren. Weet je dat alvast voor de toekomst als je hier vaker bent? Hier is niets eetbaars voor decoratie. Ja, okay. Wij eten altijd alles op. Goed. Maar misschien kunnen jullie iets vertellen over de éclair. Dan ga ik even rustig eten. Wat is een éclair? Dat heb je net al gedaan. Maar wat is de kunst van deze éclair? Want dit ziet er bijvoorbeeld heel mooi glanzend uit. En prachtige structuur van de chocola. Wat heel belangrijk is, is dus de... noem je dat? Ja, de structuur van je deeg. Mm-hmm. Dus als je erin bijt, dan moet je een beetje... Het moet een heel klein beetje krokant zijn. En dan heb je die heerlijke romige crème erin. Met goede chocola. En de glazuur die erop zit, bestaat bij mij uit chocola. Want je hebt ook fondant, dat is met suiker. En dat is heel erg zoet. Ja. En wij hebben een andere manier. Je bent daar een beetje van teruggekomen, al dat zoet op zoet. Ja. Nou. En wat heel belangrijk is, gewoon die vulling, hoor. De chocola. Goede chocola. Daar gaat het om. Ja. Heb je nog een aanvulling, Rutger? Nee, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Mm. En het is een prachtig product, ook relatief simpel ergens. Ja. Maar ook daar kan je weer mee alle kanten mee op. Ik weet dat er in Parijs zijn er winkels die alleen maar éclairs verkopen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar qua alle taartjes die jij hebt. Dan hebben ze éclairs in tientallen smaken. Met toppingen, met dingen. En dat vind ik ook wel heel tof. Dat ze gewoon één ambachtelijk product hebben genomen. En daar gewoon onwijs mee variëren. Want jij gaat echt naar Parijs om daar je licht op te doen. Ja, in de lichtstad. Ja. En jij koopt ook tijdschriften in Frankrijk om je te laten inspireren. En je hebt er nu twee meegenomen. Volgens mij zijn er drie. Er zijn er drie en je kan hier gewoon op abonneren als je in Nederland woont. Die worden gewoon maandelijks opgestuurd. Ja. Er zijn gewoon drie echt wel van hoge kwaliteit tijdschriften over patisserie. En dat kan je hier in Nederland dat niet voorstellen. Nee. We hebben wel de allerhande, hè, in Nederland. Ja. Die is ook heel goed, maar qua patisserie, dit gaat gewoon helemaal over patisserie. En dit wordt door al die patissiers, daar wordt het samengesteld. Ik vind dat ook wel duidelijk maken wat voor belangrijke rol de patisserie daar eigenlijk speelt. En dit gaat dan vaak over de iets meer verfijnde patisserie. Hoewel er ook robuustere, ambachtelijke patisserie in staat. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het heerlijk om daar rond te struinen en overal te proeven, te kijken, te beleven, zeg maar. Ja, en daar laat je door inspireren. En door de filmpjes en de foto's die de grote patissiers verspreiden wellicht ook. Ja, tuurlijk. Het is heel leuk om iedereen op Instagram te volgen en te zien achter de schermen waar ze mee bezig zijn. Om af en toe ook kleine gaatjes van af te kijken. Leuke decoraties of een leuke combinatie voor een vulling. Want ik heb uit betrouwbare bron, en er is dus ergens in Den Haag gelekt, maar dat jij de citroen van Grolet probeert na te maken. Nou ja, ik heb inmiddels wel alles daarvoor in huis staan. Vertel eens wat dat is. Ja, Cédric Grolet, daar hadden we het net al over. Dat is dus een patissier die wel heel veel lagen en texturen en vullingen en geleitjes en dingetjes doet. En hij heeft allemaal fruit nagemaakt, echt in de vorm van een citroen. Maar dan uit verschillende lagen. Dus hij maakt een confit van citroenschil. En er komt een mousse van, weer een ander deel. En zo wordt het helemaal opgebouwd met de spraygun afgespreid. Spraygun? Oh ja. Dat het een mooie relief en glans en een beetje textuurverschil krijgt. Ja, het zijn echt kunstwerkjes. Dat zijn ook de gebakjes waar je net vertelde. Daar betaal je 17, 18 euro voor. Ja. Dus dat is niet een alledaags gebakje voor bij de koffie. Nee. Maar voor af en toe wel een heel mooi, tof kunstproject, vind ik. En dat probeer je na te maken. En wat is de bottleneck? Waar gaat het misschien nog niet goed genoeg? Nou, de tijd vooral. Het is zo druk met heel veel dingen dat het hele gebakje ben je denk ik een dag mee bezig ongeveer. Dus ik heb verschillende onderdelen al gemaakt, maar ik moet hem nog een keer helemaal in elkaar zetten. Ja. Ik vind dat wel leuk om na te maken, maar het is niet iets wat ik dagelijks doe, want dat is gewoon veel te complex. En ja, ja, uiteindelijk is iets simpels, goeds gebakken, dan ook wel, heeft wel mijn voorkeur. Ja, dus dan komen we gewoon eigenlijk weer bij Sebastien uit. Sorry. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat beide zijn charmes heeft, zeg maar. Beide is leuk. Dat, ja. Ja. Ja, dat is de haute couture van de patisserie. Ja. Dat heb je ook nodig natuurlijk. En dat brengt invloed op de reis natuurlijk. Ja. En laat jij je daardoor beïnvloeden zelf? Of ben jij nu inmiddels, eigenlijk sta je wat dat betreft misschien zelfs meer met je rug ernaartoe, omdat jij juist weer eigenlijk naar die pure oorsprong wil. Je noemt het woord terroir, hè? Nee, maar je bent nooit klaar met leren, zeg maar. De invloed die krijg je overal. Iedere keer dat je op vakantie gaat, zie je dingen, ontmoet je mensen. En dat zijn gewoon bron van inspiratie. En als je dat stopt, dan ben je dood. Dan ben je als klaar. Vakman. Ja. Ja, en wat heb jij de laatste tijd gezien? Of wat heeft jou geïnspireerd tot iets nieuws? Ja, we hebben 2 jaar geleden zijn naar de Pays Basque geweest. En, ja, Baskeland. Ja, Baskeland. En ik heb daar collega's ontmoet met de Gâteau Basque. Dus dat is iets ook eenvoudig, maar zo lekker. Dus, wat is de Gâteau Basque? Ja, het is een soort cake, een beetje rond. En met een vulling van kers aan de binnenkant. Maar deze kers die komen uit deze streek, de Basque-regio. Omdat het zijn andere kersen. Mm-hmm. En de bovenkant en onderkant zijn 2 lagen van een deeg. Een soort zoetdeeg, zeg maar. Een beetje krokantachtig. Ja. Dus dat lijkt eenvoudig. Maar ja, er zijn zoveel recepturen voor deze. En vinden, die zijn niet allemaal nee, de moeite waard. Dus ja, dit soort inspiratie krijg je als je op pad gaat. En dan ga je collega's ontmoeten. En hun hebben ze, zeg maar, een specialiteit. En iemand anders heeft een andere specialiteit. En je ontdekt een nieuwe wereld opeens. Ze zeggen, oh ja, maar dat is goed. En dat geeft je ideeën. Ja. En dat is de kracht van onze vak. Ja. Omdat het draait op mensen. Het draait niet over een recept. Het draait op mensen. Ja. Dat zijn de mensen die de product maken, die de invloed hebben en de nieuwe dingen gaan proberen. En ook de recept van toen opnieuw brengen. Eigenlijk zie je in de culinaire wereld, in de wereld van de restaurants. In bijvoorbeeld Parijs zag je op een gegeven moment de opkomst van de bistronomie. Ja. Dus het toch eigenlijk weer verfijnen van de gerechten die we min of meer allemaal wel kenden. Eigenlijk weg bij de haute couture, hè? Maar gewoon proberen in die béarnaise saus, zeg maar, alles te stoppen wat je aan ervaringen hebt. Is dat in de patisserie, de Franse patisserie of de Parijse patisserie, ook denkbaar dat je toch weer de... Eigenlijk toch gewoon weer naar... Maar dat doen ze ook wel. Omdat ze nemen, zeg maar, een millefeuille. Mm-hmm. En dan maken ze een millefeuille van vandaag. Niet een millefeuille van toen. Dus, maar de basis is het nog steeds de millefeuille. En dan wordt het ontwikkeld en verfijnd. En, dat is dan het dessert bijvoorbeeld, Dus dat gebeurt wel. Maar wat belangrijk is, dat ze kunnen niet product namaken. Dus iedereen heeft zijn eigen opleiding, eigen opvoeding. En op basis daarvan maken wij de patisserie dat wij leuk vinden. Mm-hmm. En op de tafel hebben we 2 andere mensen... die maken ook een andere patisserie. Ja. En die zijn afhankelijk van hun opvoeding en opleiding. Ja. Dus, wij hadden Chris Neler van restaurant Vermeer. Die heeft een Michelinster en die zit in Amsterdam recht tegenover het Centraal Station een keer in de uitzending. En die heeft ervoor gekozen geen patissiers aan te nemen in de keuken. Want, ik zeg het extra provocerend, patissiers pielen alleen nog maar. Zitten alleen maar te frummelen om iets heel moois te maken. En hij zei, we moeten gewoon weer gaan koken. Ook de desserts. Kan je daar iets bij bedenken, Maaike? Of wil je nu gewoon Chris Neler gaan bellen? Nee, maar wat ik wel vind, eigenlijk, vind ik heel vaak... als je in een restaurant bent, je eindigt natuurlijk met je dessert. Ja. En dat is eigenlijk de laatste herinnering die je hebt als je weggaat. Dus als je een beetje een middelmatig dessert hebt... een beetje gewone crème caramel of zo, of een mousse chocola... nu vind ik het best wel zonde, dus ik vind het eigenlijk juist wel goed als er een patissier is. En hoeft niet zo te pielen. Je hebt ook niet pielende patissiers. Ja. En... Het is echt wel een vak apart in de restaurantkeuken, hoor. Ja. Het is vaak wel het ondergeschoven kindje. En zeker in zo'n restaurant... Je hoeft geen pielende patissier te zijn. Nee. Maar ik vind het wel heel goed dat we in restaurant zijn. Ja. En snap je het verwijt wel? Dat het heel snel zo'n soort showstuk wordt. Terwijl je eigenlijk gewoon... Je wil in de smaken, je wil juist een soort evenwicht. Ja, maar volgens mij kan een patissier dat ook prima. En als je dat goed met elkaar een plan en een beeld hebt... Ja. Dan hoef je dat... Dan heb je daar zeker wel een patissier voor nodig, denk ik. Ja, vind ik ook. Jij houdt je heel erg gedijst nu, hè? Jij bent nu stil, Sebastien. Want... Nou, ik denk dat alles kan. Alles kan? Ja, de chef beslist wat hij wil. Dus. Ja, dat is het beste. Als hij geen patissier wil hebben, dan mag best wel. Ja. We begonnen ook, in het begin van de uitzending ging het over die onderscheiding, de MOF. Ja. Is dat iets waar... Nou, jij gaat daar niet naar streven, denk ik, Sebastien. Het wordt te laat voor mij. Het is dus, te laat? Ja, je moet heel veel jaren ontzettend hard werken. En dat is ten koste van je leven, zeg maar. Met je familie en alles. Met kinderen, dus ja. Het kan niet eens. Je doet het als je jong bent. Na 10, 15 jaar ervaring, dan begin je aan mee. Ja. Maar ja, dat is... Nou, ja, we moeten minimaal 15 jaar aan besteden om die te kunnen voor elkaar krijgen. Er is ook een documentaire over, die is echt de moeite waard. Oh, ja? Zit je gewoon met... The Kings of Pastry. Ja, wat gebeurt daarin? Nou, je volgt één persoon die de titel wil halen en je ziet hoe showstukken vallen, de druk, hoe ze privéleven. Dat showstuk heb ik zien vallen, dat is eindeloos herhaald. Het is een prachtige documentaire. Ja. Je ziet gewoon zo erg iemands passie van wat hij wil bereiken en hoe hij ervoor wil vechten. Weekenden oefenen voor de wedstrijden. Het is echt... Ja, ik ga er toch jullie die vraag stellen, Maaike. MOF? Nee. Nee hoor. Dat kan ik helemaal niet. Daar moet je ook zo goed voor zijn. Rutger? Nee. Ik ben een thuisbakker voor andere thuisbakkers. En dat vind ik superleuk. Ja, gewoon lekker de thuisbakken. En lekker. Ik vind het ook heel leuk vooral om mensen de hele beleving van het bakken mee te geven. Het gaat mij niet uiteindelijk alleen maar om de eclair. Ja. Maar ook om het hele proces... De beleving van het eclairs bakken, het gaat lekker ruiken in de keuken, de belevenis. Dat vind ik ook heel leuk om die door te geven. Zeg maar. Ja, en niet alleen maar die wedstrijd van beter, beter, beter. Ja, maar jij bent qua leeftijd, zet ik al mijn kaarten niet op jou eigenlijk. Ja, nou vergeet het. Dat is echt, nee, daar moet je, dan had ik al vanaf mijn 16 denk ik opleiding moeten doen. En, Nee, gaan we niet mee. We sluiten af met deze, hè? Die heb jij meegenomen, Maaike, de macaron. Ik heb nu per ongeluk erin gedeeld met mijn duim. Zo jammer dit. Weet je, nou is alles stuk. Dan moet je maar opeten. Ja, vertel maar. Ja, wij maken heel veel soorten macarons. Ja. En dat ziet er ook heel vrolijk uit in jouw winkel. Ja, ja. Er werkt een meisje bij mij, Jackie. En die doet dat sinds het begin. En zij maakt de prachtigste macarons. Allemaal precies dezelfde maat. Ze spuit ze allemaal. En niemand anders mag ze maken. Ze zijn echt super lekker. Ze zijn echt heel erg lekker. Ik vind het een fijne afsluiting van deze uitzending. Dank dat jullie bij ons wilden zijn. Ik ben een beetje misselijk, maar daar praat ik dan straks wel over door met jullie. Het programma kan je terugluisteren via de podcast of radio1.nl. Het programma werd gemaakt door Janneke Kuiper, Stefan Komduur, Petra Possel, technici van de Smet. En volgende week duiken we in een hele andere keuken, namelijk die van Japan. Tot dan. Dank jullie wel. Merci. Dank je wel. Hoi. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Krijg je het ook zo heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel monitoren met tot 15% korting op de adviesprijs. Zoals de Asus VG249Q van 229, nu voor maar €189. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawashere.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer.